Jó estét kívánok! Major Tamás vagyok. Kedves közönség, kedves hallgatóság! Kérem, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsek mindenkit a Rádió Kabaré Színházának szilveszteri bemutatója előtt. Ennek az évzáró adásnak, hát én leszek a szóvivője. És én? Ide figyeljen, Verebes! Engem fölkértek, hogy a 40. évforduló szilveszterén én legyek a Rádió Kabaré szóvivője. Maga mit szól ehhez? Hát őszintén szólva természetesnek tartom, tanár úr. Végül is ön nem csak a magyar színházművészet, de egyszer is, mint az egész magyar kultúra, mi több közelmúltunk közéletének és történelmének is olyan meghatározóan monumentális személyisége, akinek ez a tisztelet nyilvánvalóan kijár. Mondja, de őszintén, a hátam mögött is ezt mondaná rólam? Nem, tanár úr, de most nem vagyunk a háta mögött. Várjon csak, majd én megkönnyítem a dolgát. Maga Verebes, ha én elvállalnám ezt a műsort, azt mondaná hátam mögött, hogy a kopasznak már semmi nem elég. Így van. Így, és akkor a tanár úr még finoman fogalmazza. Nem, tanár úr. Az az igazság, hogy én valóban nagyra becsülöm, és csodálom az ön munkabírását. Ne csodálja. Már én sem vagyok a régi. Újabban már évfélkor lefekszem, és képes vagyok hajnali 4-ig is ellustálkodni az ágyban. Kár, hogy így eltetszett tunyulni. Most, hogy megváltozott a rádió műsorrendje, éjszakánként a Petőfi adón szórakoztató zenét vezényelhetne a tanár úr. Maga szemtelenkedik, Verebes. Tetszik tudni, tanár úr, hogy én önnel mindig szívesen szállok vitába. Azt már vettem észre, Verebes, vettem észre. Mi ebben a hasznos magátnak? Az, hogy nálunk egy magamfajta kaliber, neki megy egy olyan tekintének, mint ön, mindenki azt mondja azért, nem akárki ez a Verebes, hogy ez még a majornak is oda mondogatja. Na, akkor ide figyeljen, Verebes. 1985 előestén közben magában, hogy idén nem, hogy nem vagyok hajlandó maga helyett konferálni, de még azt az ideológiailag, politikailag legsúlyosabb anyagot, amit általában én olvasok mikrofonban minden évben, szóval még azt is áttestálom magára. Megtisztel és egyben meglep, amit mond, tanár úr. Tudhatnám, hogy minek köszönhetem mindent? Az időnek, barátom, az időnek. Az én nemzedékem számára most jött el az idő, hogy bizonyos feladatokat átadjon. Megvallom, ez elég hirtelen jön. Maguknak, azt elhiszem. De mi már régen tudjuk, hogy a maguk második világháború utáni nemzedéke felnőtt, cselekedni képes korosztályá lett. Az én világháború előtti nemzedékem... A tanár úr nemzedéke világháború előtti, ugyan már. Első világháború előtti. Verehes. Sajnos. Szóval az én nemzedékem megérett a visszavonulásra. Isten látja a lelkemet, meg az egész hazafias népfront. De ugye ezt a visszavonulást senki nem kívánja ebben az országban. Vagy igen? Ezután a szép, de igencsak nehéz 40-esztendő után maguk kerülnek az előtérbe. Önök elmennek? Hát, el azért nem megyünk. Ha nem? Itt maradunk a háttérben, magyarul. A szereposztás a következő. Miénk a konzultatív szerep, maguké az operatív. Az igazság az, hogy ebből egy szót sem értek, de biztos, ami biztos, én fordítva szeretném. Most miért akarja fordítva, Verebes? Van egy érzésem, tanár úr, hogy előnyösebb a konzultatív szerep. Miből gondolja? Abból, hogy azt a tanár úr magára osztotta. Na, várjon csak. Kezdjük ott, hogy én például ugyebár elég idős ember vagyok, igaz? Igaz, tanár úr. Hallja, azért most vitatkozhatott volna egy kicsit. Na de persze, mert nem is annyira idős a tanár. Hát annyira még nem vagyok idős, hogy ne tudnám, milyen idős vagyok, de annyira már elég idős vagyok, hogy tudjam, milyen voltam, amikor még nem voltam ennyire idős. És most, amikor ennyire idős a tanár úr, akkor milyen idős? Hát, olyan idős vagyok, hogy egyszerűen kevesebbet bírok. Mit nem bír a tanár úr? Nem arra gondoltam már, úgy értem, hogy mit nem bír a tanár úr? Tényleg, hát mi az, amit nem bír a tanár? Ha folyton közbeszólnak, azt nagyon nem bírom. És azt, hogy mindent én csináljak. Tudja, nálunk 40 esztendő során úgy alakult ki a társadalmi szerkezet, hogy az én korosztályom mindent maga csinál. De akkor feltetek önnek egy bizalmas kérdést? Kérdezzem, Verebes, válaszolok. Akkor itt most én vagyok az utód? Hát maga tényleg bizalmasat kérdezett, így hát most én is bizalmasan válaszolok. Maga itt nem utód. Ha nem, esetleg nincs eldöntve, hogy ki az utód, mármint itt a mi példánkban. Verebes, már a kezdet kezdetén volt Árpád, és volt 7 vezér. Így van, igen, és? Amikor Árpád vezér visszavonult, a vezérek között is csak egyetlen előny volt. De utód egy se. Igen, csak hogy nálunk újabban van egy félelem. És mitől van, Verebes? Attól, hogy az nem baj, ha Árpádnak nincs utódja, de olyan se legyen, mint az elődje. Nem kell megijedni. Hát bizonyos fogjuk, akkor én is helyettes leszek itt a műsorban? Úgy van. És ez csak azért van így, mert én itt vagyok. Nem értem. Mit nem ért? Helyettesek csak annak lehet, aki azért még ott van. Maguknak viszont kötelességük tovább csinálni, mert az egész 40 év ezért volt. Hát köszönjük szépen. Mi akkor mostantól ugyebár dönthetünk. Persze, dönthetnek tőkét. Nekünk úgyse sikerült 100%-os. Hát akkor én teszek egy ígéretet, tanár. Dolgozni fogunk. Dolgozni fogunk legalább annyit, mint önök. Az kevés. Csak még egy utolsó kérdést. Tudjuk, hogy mi lesz akkor, ha mi nemzedékünk ilyen vagy olyan okoknál fogva mégsem fogadja meg az önök tanácsait. Semmi baj. Akkor jön a maguk után következő nemzedék. Aha, akiknek majd mi adjuk át a feladatot. Úgy van. És akkor majd a tanácsokat is mi adjuk már azoknak. Na, ez nem valószínű, Verebes. Miért nem? Mert ha maguk nem fogadják meg a mi tanácsainkat, akkor magukból az életben nem lesz tanácsadó. Köszönöm. erő, a hangulat jó kerék. Testben fukkanom, ha kicsorgó csókot kér. Nincs ma pár a vészbont, hajtos vitteket mond. Korben számít, itt lászom, évi már nem lesz baj. Urrá, így van ez néni, könnyű feszkápító. Rajta csírjó, testű, íve jó csábító. Táncos vagy, mert ez vár, ám nem ott van ott vár. Bujék 1985. A Rádió Kabaré Színháza szilveszteri bemutatója a Marf Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kollégiumából. Szerkesztette Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Kaposi Miklós, Sinkó Péter. Rendezte Marton Frigyes. Kedves közönség, a most következő párbeszédben a közreműködők egy sor olyan eseményt vitatnak majd meg, amelyek az 1984-es esztendőben a közvéleményt foglalkoztatták. Hogy csak egy párat ragadja ki ezek közül, megemlíteni. Állj, Verebes, állj! Hát mi a baj, tanár úr? Csak nem akarja előre felsorolni, milyen témákat érint a most következő jelenet. Hát csak úgy érintőlegesen, hogy fölkeltsem a közönség érdeklődését. Verebes, Verebes! Én azért állítottam magát ide, Verebes, hogy az egyes számok előtt orientálja a közönséget. Na jó, de hát hogy orientáljam, tanár úr? Hát úgy, hogy felkészítse a hallgatóságot, hogyan értelmezze mindazt, amiről hamarosan szó lesz. Maga itt ágazatvezető, intézkednie kell és értelmezni, mint egy miniszternek. Igen, és hogyan? Úgy, mint azt a minap tette a közlekedésügyi miniszter a hírháttérben. Miért ő hogy tette? Amikor a Baló megkérdezte, emelik-e a tömegközlekedési eszközök vitelíját, azt mondta, hogy például a metrón való utazás 1 forintos díszabását maga a közvélemény is abszurdnak tartja. Vagyis azt csugalta, hogy az áremelés ezen a téren szinte már közóhaj. Mi, holott ez nem így van? Nem arról van szó, hogy így van-e, vagy sem. Hát dehogy nem, tanár úr. Hát én most megkérdezem az itt ülő állampolgárokat, hogy valóban tűrhetetlenül olcsónak találják a metró 1 forintos tarifáját? Meg ne tegye, Verebes! Bocsánat. Hát miért ne tegyem, tanár úr? Azért, mert magát nem azért állítottam ebbe a fontos feladatkörbe, hogy igazolja a miniszter kijelentéseit. Ha egy miniszter azt mondja, hogy az utazó közönséget zavarja a tarifa alacsony voltak, az biztos úgy van. Hiszen maga a miniszter minden reggel és este ott utazik a metrón és saját. És hallja, micsoda felháborodást kíséri az utasok részéről ezt a tűrhetetlen olcsóságot. Gondolja, tanár úr, hogy a miniszter szemtanúja volt, amikor valaki egyszerre 2 1 forintos dobott az automatába, szégyelt, hogy ilyen piszok olcsón utazik, visszaélve az állam dotációjával. Azt nem tudom, Verebes, de magának nem elemeznie kell, hanem felkészíteni mindenkit arra, hogy a miniszter érvei után hamarosan úgy felemelik a tarifákat, hogy csak úgy ropog. Hogy mindenki meg legyen elégedve. Akkor tehát én most beszéljek ugye az árpolitika pozitív tendenciáiról, a helyes intézkedéseket fogadó állampolgári érettségről. Úgy van, Verebes, ez a mi dolgunk, és nem is kevés. Én pedig olvastam talán az esti hírlapban egy lakásépítő szövetkezet műszaki vezetőjének nyilatkozatát, aki elmondta, hogy az igaz, hogy az általuk épített lakások négyzetmétere 14-15 ezer forint, de amennyiben a vevő hajlandó maga elvégezni a festést, mázolást, burkolást, vízvezetékszerelést, tehát ha mindent a vevő csinál, akkor már 12 ezerért is odaadják a négyzetmétereket. Remek okfejtés, Verebes, így tovább. Most vonjon le mindebből következtetések. Hát én azt a következtetést mondom le, tanár úr, hogy ez az árpolitikának egy korszerű vívmánya. Mert ha ez elterjed, minden olcsóbb lesz. Ez az, Verebes, ez az. Reményt az embereknek. Mondjak példát is? Gyerünk, most lendületben van, látom. Ugyanis ha ez így megy tovább, akkor például megesed a következő. Teszem azt, a tanár úr megbetegszik. Miért én betegedjem, még miért nem maga? Jó, hát mondjuk megbetegszem én, és operációra kerül sor. Én teszem azt 3000 forintot szánok a doktornak. Ha magam vágom fel a hasamat, kijövök 1500. Erről van szó, beteg. Tovább. Vagy mondjuk a tanár úr akar venni egy gépkocsit, de mondjuk ön azt az autót hajlandó saját maga alkat részenként összeszerelni. Ez nem jó példa. Miért nem? Mert nekem Dacia-m van. De azért az út ez. Értelmezni kell az intézkedéseket, orientálni a közvéleményt. A piszkálódást engedje át a többieknek. Hát talán igazam, akkor én most bejelentem a következő számot, kedves közönség. A most következő méltatlanul gunyoros beszélgetést, amely eltökélt szándékossággal PC-z ki az év eseményei közül korán sem jellemző jelenségeket, az a farkasházi tivadar írta, aki arról híres, hogy a kákán is keresi a csomót, aki direkt csak olyan témákat vett föl, amelyek korán sem jellemzőek fejlődő társadalmunk dinamikájára, hanem sokkal inkább egyediek, ezoterikusak. A jelenetben fellépő két művész gunyoros, maliciózus stílusát, kérem ne vegyék komolyan, mert jellemző módon két olyan színész beszélget a mikrofon előtt, akik hangsúlyaikkal, sanda sejtetésükkel már nem egyszer demagóg kacagásra bírták az ártatlan és tájékozatlan néptömegeket. Kérem felnőtt módon és fegyelmezetten hallgassák őket, mert mindenre képesek az önök megtévesztése céljából. Amen. Következik Inke László és Haumann Péter. Jó napot! Jó napot! Mondja, tenne nekem egy szívességet? Most vagy mindjárt? És csak így pacekba? Hát semmi, hogy vagyunk? Tessé, hogy vagyunk? Jó! Gyerek! Kettő! Asszony! Egy! Én a maga helyébe örülnék neki, hogy tehet nekem egy szívességet. Remélem nem zavarja majd, hogy előbb a boldogságtól röpködök itt egy kicsit körbe-körbe. Na, jól van, mit akar? Adja már ezt a csomagot postára. Belföldre? Nem. Külföldre? Na, hát a maga éles logikája előtt kénytelen vagyok meghajolni. Igen. És mi van benne? Szalon, cukor. És velem akarja feladatni. Gyanús, nagyon gyanús. Én maga ilyen gyanakvó. Na hallja, amióta kék fényben láttam azt a sok kémet. Tudja, akik Bécsben a Mária Hilferen szappanárusnak álcázva kérdezgetik a magyar turistákat. Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Tehetnek egy szívességet. Én azóta, kék fény óta még a Szabó Lászlóban sem bízom. Nincs egyedül. Szóval, szaloncukor? Igen, zselés. Nem hiszem. Kóstolja meg. Hogyne? És ha mérgezett? Hagyja már ki mérgezni meg. Például az a japán cián mafia, aki Tókióban rettegésben tartja a cukorkásboltok vásárlóit. Hát, ha már úgy is rájött, bevallom, én vagyok a főnökük. Na, szóval ez az a csomag. Ez. És velem akarja kiküldetni. Na, maga engem Vladárnak néz. Hát nem is egy doktor Zorgénak. Akkor miért nem adja fel maga? Hát a maga nagynénje. Én már feladtam. Akkor miért adja? Hát miért adjam fel még én is? Hát ha nem adja tovább, elárulom. A szaroncukor szerepel a Belkereskedelmi Minisztérium tilalmi listáján, Magyarországról egy ember csak 60 deka szaloncukrot küldhet ki nyugatra. Miért? Ez kemény cikk? Hát most még nem, de mire megérkezik, az lesz. A dolgok valahol nem függnek össze. Na, adja fel. Attól függ, hogy milyen ízű. Jó ízű. Ez nem egy válasz. De nem is egy kérdés. Eddig nem hitte el, hogy szaloncukor, nem hitte el, hogy nincs megmérgezve, nem hitte el, hogy a francia nagynénikém szereti a Japánban mérgezett magyar szaloncukrot. Hát akkor most el fogja hinni, ha megmondom, hogy milyen ízű? El. Miért? Mert a Szabó László azt is megmondta a kémekkel foglalkozó műsorában, hogy nem kell állandóan gyanakodnunk, csak eleinte. Csokoládé ízű. Biztos? Olyan biztos, mint az, hogy most cseh koronáért sem kap fekete borsot. Szóval nem káposzta ízű? Nem, de ez miért érdekes? Azért, mert a káposztát se lehet kiküldeni. Na? A tévében láttam, hogy egy TS el tudott volna adni nyugatra 6000 tonna káposztát, de nem kapott rá kiviteli engedélyt. Hát persze, biztosan itthon nincs elég káposzta. Annyi van, hogy összese szedik, ott rohad a földeken. Hát ezt most nem értem. A TS vezetői azt állították, hogy azért nem kaptak rá kiviteli engedélyt, mert a 13 millió márkás vételár felét a vevő kompjúterben fizette volna. Ma és? Hát az a szabály, hogy fogyasztási cikkért csak fogyasztási cikket lehet importálni. Aha, szóval a káposztát eladhatjuk például káposztáért. Így van. Uh-huh. De kompjúterért nem. Nem. Igen. Hát így akarjuk megakadályozni, hogy becsés legyen a magyar kaliforniai szilíciumvölgy. Na, de aztán a Külker minisztérium cáfolta az egészet, hogy egy szó sem igaz abból, hogy ők nem adtak kiviteli engedélyt. Hát akkor mi igaz az egészből? Hogy a káposzta ott rohad a földeket. Hát csak tudnám, hogy mit csinálunk majd ezzel a rengeteg káposztával. Hát majd fűtünk vele, úgy sincs elég szén. Magát is váratlanul érte a szénhiány. Na, persze megint a fejesek járnak, jó? Na, miből gondolj? Arról, hogy Losonci elvtárs pontosan a fűtési idény kezdetén indult dél-kelet-ázsiai körútra. Úgy látszik, neki se volt elég szene. Na, ide figyeljen, egy nagyon érdekes riportot hallottam a rádióban. Nagyon jó példa arra, hogy előbb kéne gondolkozni, és csak aztán reklamálni. Kasszás dűlőiek panaszkodtak, hogy hidegnek érzik a fűtőtestet. De aztán egy szakértő elmondta nekik, hogy ez azért van, mert a fűtőtest 22 fokos, ők pedig 36 fokosak. Nem értem. Mit nem ért? Ha ráteszik a 36 fokos kezüket a 22 fokos fűtőtestre, hát logikus, hogy hidegnek érzik. Arról nem is beszélve, hogy a radiátor legfeljebb 100 centi magas. Hát most miért érdekes? Azért, mert a meleg levegő felszáll. Hát természetes, hogy alul hidegebb van. Aha! Szegény kaszás dűlőiek nem tudták, hogy a meleget nem érezni kell, hanem érteni. Megvan oldva a szénhiány. Hogy? Nekem van egy 36 fokos nagyapám. Kicsit összement már, de még mindig 60 centivel magasabb, mint egy radiátor. Na és? Arra gondoltam, eljárhatna ide-oda fűteni. Úgy sincs semmi dolga, amíg a háziak dolgoznak, főmelegíti a lakást. Na persze, mint nyugdíjas nem fűthetne többet havi 50 óránál, az is valami. Sőt, aki nagyobb meleget akar, az etet vele egy kis krétát, attól főmegy 38-ra. beszéljünk másról. Mit szól az új szabályozókhoz? Differenciáltabb bérezés, igazgató választás, felszámoljuk a tisztességtelen hasznot. Hogyan? Nagyon egyszerűen, ezentúl minden haszon tisztességes lesz. Anyukám is ezt mondta. Mit mondott az anyukája? Hát az, hogy fiacskám kurva az, akire mondjuk. Nem ilyen egyszerű. Eddig meg volt szabva, hogy mondjuk egy vállalatnak 10% lehetett a haszna. Uh-huh. Érti? Értem. Na, ha azon felüli százalékot ért el, akkor az tisztességtelen haszon volt. Érti? Értem. Na. Most viszont lehet több is a haszna, mert nem a haszon lesz tisztességtelen, hanem az ár. Aha. Hát ezt most nem értem. A vállalatok is ebben bíznak. Eddig egy vállalat megtehette azt, hogy például a szoknyát 30%-os haszonnal adta el. Csak vigyáznia kellett, hogy akkor a nadrágot 10%-os veszteséggel árulja, hogy a globális haszna ne lépje túl a 10%-ot. Aha! Na most ezt nem értem. Na. Ide figyeljen! Tegyük fel, hogy az aranypók felemelte a szoknyát, és levette a nadrágot. Szinte látom magam előtt. Na már most! Ha magának leveszik a nadrágját, akkor annak maga ugye örül? Az attól függ, kiveszi le. Na igen, nem. De az, akinek felemelték a szoknyáját, az nem örül annak, hogy magának levették a nadrágját. Miért nem? Ha miért örüljön magával közösen? Előbb akar örülni? Hát úgyis megoldható. Értse már meg! Hiába volt a vállalat globálisan tisztességes, ha másnak emelt és másnak térített vissza. Most viszont a tisztességtelen haszon helyébe a tisztességtelen ár lépett. Ezentúl nem lehet se a szoknyát, se a nadrágot tologatni. Hát anélkül a dolog egy kicsit bonyolultabb. Megoldható. Csak hogy a hasznot eddig meg lehetett fogni. Az árat viszont sokkal nehezebb. Érti a problémát a nadrágon keresztül? Értem. Hát ez a bökkenő. Ezentúl egy nadrágba azt tesz be, amit akar. Igen? Igen. Akár egy egész újonnan épült raktárat is. Ezt már egy kicsit nehezebben értem. Mondja, és mi a jó ebben az új szabályozó rendszerben a vállalatoknak? Az, hogy a felettes szerveket ezentúl nem a részletek érdeklik, hanem a végeredmény. Hát akkor most értettem meg a sógoromat. Hogy jön a maga sógora az új szabályozókhoz? Várták a picit, kérdeztem, hogy mit szeretnének, fiút vagy lányt. Azt mondta, neki teljesen mindegy, csak egészséges legyen. Na, és megszületett a pici? Meg. Na, fiú vagy lány? Hát azt sajnos nem tudták megállapítani, de egészséges. Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim! Utána néztünk annak, hogy mi az, ami szilveszter napján sem a rádióban, sem a televízióban nem szokott lenni. Sportközvetítés. Ezt az alapvető hiányt igyekszünk most pótolni, méghozzá egy televíziós közvetítéssel, amelyet Sinkó Péter írt. Tehát most képzeljük el, hogy én valamelyik tévében mondó nő vagyok. Miért? Kiskalmár Évára nem hasonlítok egy kicsit? Vagy... Baj Évára inkább, igaz? Tehát, kedves nézők, most közvetítést adunk a Magyar Népköztársaság parlamenti teremfoci bajnokságáról. Kapcsoljuk a Kossuth Lajos téri sportcsarnokot. A riporter Vitrai Tamás. Köszönjük, kívánok, kedves nézők! Amikor önök bekapcsolódnak a közvetítésbe, az élvonal labdarúgó tornája már javában zajlik. Eléggé nehéz talajon, de mintha javuló időben zajlana a találkozó. Gondolom, azt már mindannyian észrevették, hogy a mieink bal oldalt látható. Még a találkozó előtt megismétlődött a múltkori holland-magyar játékvezetőjének esete. Akkor a vezetőbíró lumbágójára való hivatkozással az egyik partjelző állt beugrásra készen. Ezúttal a kijelölt játékvezető, apró, lumbágója miatt a piros zászlós játékvezető, partjelző, sarlós állhatott a kezdőkör. Na jó, most már nézzük a találkozót. Lázár, egyből Hetényinek. Hetényi hosszan vezeti. Gáspár. Még mindig. Legurítja Méhesnek. Nagy Richard mutatja magát, egy ideig tanácstalannak látszik, de már nem. Acél és Pozsgai között pattog a labda. Pozsgai. Kényszerítő átadás Köpecinek. Köpeci megáll. Vár. Ugyan mire? Ismét Jancsót keresi a labdával, de az nem odafigyel. Helyesbitek nem figyel oda. Jancsó, ebből sárga lap lesz. Nem, ezt is megúszta. Védelmünk még pontosabban a Dózsás Horvátnál a labda. Int. Mutatja a többieknek, hogy nincs baj, biztonságos a védelem. De most hallom, nincs kép. Nincs kép. Csak hang van. Eszterházi eltűnt a mezőnyben. Madonna, mi lesz itt? De minden rendben, megvan a kép. Jól van, Horvát, jól. Ez az. Na, kellett dicsérnem. Most a labdát lopták el. Cinege. Az öreg harcos. 400-szoros válogatott a fiú, és még mindig hogy fut? Borbándi, Cinege, Olá a labda útja, Olá István vezetgeti, vezetgeti, nem kell lőni, Pista, nem kell lőni. Maróti hibátlanul söpröget. Erős fiú szinte hátára veszi a pályát. Óvári, korom a labda útja. Aha, aha, a kispadnál csere készül. Az edző melegíteni küldi a cserejátékosokat. Többen is melegítenek. Most jelzik, hogy beáll Grósz, akit frissen igazoltak vissza a 4 büntető ponttal sújtott Diósgyőri VTK-tól. Váncsa. Újra Váncsa. fantasztikusan sokat dolgozik, felszántja az egész pályát. Tavaly a rendkívül száraz talajon súlyosan megsérült. Hetényi ügyesen osztogat. Timártól forintos labdát kap. Keményebben, Timár, keményebben. Báncsa kéri, de méhes kapja. Ő iparkodik. Ballábáról átteszi a ballábára. Megáll, mire elkéri tőle havasi, és egyből továbbítja kapoinak. Méhes azért sokkal higgadtabb, amióta a vasos beigazolt. Társai bíztatják, Bólincs Lajos. Marjai, egy csaj jobbra. Egy csel balra. Ábrahám Kálmán szépen vezetgeti, lő. Ne arra, Kálmán, az a mi kapunk. Hűha, baj van, fekete össze-vissza rohangál. Megpróbál törleszteni. Kicsit sikerül is. A külkeres Veres Péternél a labda. Eladja. De nem, visszaadták. Rossz labda volt. Csikós nagy. Emelget. Már megint emelget. De most látom, már nem is ő, hanem Szikszai emelget. No, hát Sarlós végül szünetet jelez. 0-0 az eredmény, de ez nem lesz a továbbjutáshoz elég. És ne felejtsük, idegenbe eladott gól duplán számít. Jók a cserék, de óhatatlan eszembe jut egy 9. kerületi klubcsapatunk, amelyik addig fiatalított, hogy a végén már nem volt, aki gólt lőjön. Hát akkor most visszakapcsolunk a stúdióba, szünet után jelentkezünk ismét, addig önök igyanak meg mondjuk egy pohár tejet, de gyorsan, mert holnapra az is drágább lesz. Hölgyeim és uraim, fölkértük önöket, hogy készüljenek fel kérdésekkel. Közéleti kérdéseket várunk önöktől, ugyanis megfelelő illetékesünk van, megfelelő helyről. Gondolom sejtik, hogy megismételjük néhány évvel ezelőtti improvizatív riportjaink egyikét. Ez olyan vékony jég. Ugye önökkel együtt írjuk, szerkesztjük, adjuk elő, de most még nem tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. Nem tudom, ki okkumulálták-e, hogy mit is szeretnének az év eseményei közül firtatni. Hát én most összegyűjteném szép sorjában, mielőtt válaszolnám. Hát kérem, tessék parancsolni. Mérgező a Szilamon és a Szila dekor, vagy nem? Szilamon, Szila dekor mérgező-e? Igen, más kérdés? Igaz, hogy nem lesz vasárnap újság. Tehát, hogy vasárnap nem lesz újság. Ez a hír igaz-e? Igen, ez kettő. Tessék parancsolni. Mi van a koronával? Majd megkérdeztük azt is. Tessék. Hogy? Miért nem lehet gumit kapni? Jó. Igen. Milyen visszaélések voltak a diák élelmezéssel kapcsolatban? Hát kérem szépen, azt hiszem ez elég is. Köszönjük szépen az érdeklődést. Aki pedig válaszol önöknek, mint már annyi éve, most is, illetékes elvtárs Koltai Róbert. Sok szeretettel üdvözlöm az elvtársakat. Meg kell, hogy mondjam, nagyon furcsa nevetgéléseket hallottam, hogy közeledtem a az értekezlet helyszínére. Na most szeretném előre bocsátani, nagyon komolyan elvtársak. Hogy én nagyon értem a tréfát, nagyon értem, de nem szeretem. Tudnék, nem voltak azok teljesen hülye emberek, akik engem arra posztra állítottak, arra a pozícióra, ahol jelen pillanatban ülök. Azért jöttem ide, hogy az értelmes, emberhez méltó kérdéseikre, értelmes, emberhez méltó, előremutató válaszokat adjak. Összegyűjtöttük a kérdéseket, úgyhogy... Nagyon szeretném, ha kijelölnének maguk közül valakit, aki a kérdéseket tolmácsolná. Örülök a derűnek, de nem kérek többet. Köszönöm szépen. Ki vagyok jelölve? Én teszem. Maga van kijelölve? Én. Ilyen súlyos betege? Kérem szépen, abban a pozícióban, ahova engem állítottak, ha én is most megfázok, akkor baj lesz. Ez a súlyos beteg ember. Kérem, én ennek ellenére összegyűjtöttem egy csomó... Nagyon kérdés... örülnék, hogyha előremutató kérdések lennek, nem mindig a baj, a hiba, kérdések a sírás, dokogás. Béke van, nyugalom van, kérem a kérdéseket. Kérdések olyanok... Mindjárt nem lesz nyugalom. Tessék. Állampolgárokat érdekli, hogy igaz-e, hogy a Xylamon vagy a Xyladekor mérgező, tehát amit már egyszer fölkentünk a falra... Nagyon örülök a kérdésnek. A Xylofonnal nem foglalkozom. A zenei téma, ugye, az nem érem tartozik. Én a Xyladekornak vagyok a felelőse országos szinten, többek között annak is, és még ezer millió dolognak. Kérem, a Német Szövetségi Köztársaságban 8 éve rájöttek, hogy a Xyladekor mérgező, mert mit tartalmaz? Én nem tudom, én csak én... Jó, most majdnem kimondtam bele, szóval most az életbe nem jutottam. Kérem, az biztos, hogy nem biopont. Tehát a Xyladekor... Arra használjuk, hogy a fákat tartósítjuk, igaz? 8 éve mérgező, tudjuk, mit csináljuk. Mindjárt adom a használati utasítást is hozzá. Ha már föl van kenve, ne nyaldossuk a falat, ne szopogassuk! És a leglényegibb választ, tehát abba a házba, amíg Xyladekorral bekentünk egyszer, többet ne lakjunk. Egyetlen kérdést engedje meg nekem, hogy nálunk például a mosogató fölött, ahol lecsöpög az edény... Kérem, az... a maguk mocskos mosogató rongyaival nem foglalkozom. Az is abban van, meg kell. Most tessék elképzelni, hogy rácsöpög az edényre a méreg, és azt mi megesszük. Hát most mondom, hogy költözzenek el. Hát mindent én elvtársak, stb. Stb. Ha ebből nem tanul, akkor mit csináljak már? Továbbra is árulják ezeket a Xylamon és Xyladekor patalkot. Hát mit tudunk csinálni? A mi helyzetünk, mit tudunk csinálni? Megvettünk 64 millió tonna Xyladekort. Most... És hogyha hát fogyni kezdünk, hullani kezdenek a... Akkor lényegesen kevesebben leszünk, és kevesebb embernek lesz baja a Xyladekor. Van egy rémhír a városban. A rémhírekre nem tudok reflektálni. Lehet, hogy nem az. Lehet, hogy nem is hihetelem, hanem valóban így igaz, hogy vasárnap nem jelenik meg újság. Jövő igen. Évtől. Nem jövő évtől, január 1-től. Kérem szépen, ez is nevetség, és állandóan mindig a bajok, a sirámok, a jajgatások, a ja istenkém. Hát persze, hogy nem jelennek meg. Maga kiviszi az újságot vasárnap délelőtt? Én szeretném elolvasni. Majd hétfőn szép, nyugodtan elolvassa. De hétfőn is... Szombaton mi azt már tudjuk, hogy mi lesz vasárnap. Van egy kérdés, hogy mi van a koronával? Milyen koronáról van szó? Nem vagyok hülye, ugye már az én pozíciómban nem lehetek hülye. Milyen koronáról beszél? Cseh koronáról. Bocsánatot kérek, ez melyik ország? Magyarország. Hát akkor mit törődik a cseh koronával? Szeretnének síelni az emberek télen, menni. Miért kell télen síelni? Mert lesz nyáron szépen korona, akkor majd lehet menni. Akkor nem lesz hó. Na most gondolkodóba ejtett. Jó, amíg gondolkodik, addig utolsó előtti kérdés. Miért nem lehetett gumit kapni hosszú ideig? Na most szerencséjük van, elvtársak, mert a gumi is hozzám tartozik. Nagyon nyugodtan megkérdezném, melyik elvtárs kérdezte ezt? Esetleg jelentkezne? Ott tessék, ott a úr. Tiszteletem, mi a maga beosztása? Kollégium igazgatója? Így már érthető. Hát jobb félni, mint megijedni. De most akkor érdemben legyen... Kérem, gumi ügy hozzám tartozik, nagyon rövid válasz, nagyon lényegi. Ezt már megválaszoltattam más alsóbb elvtársaimmal is, gumi van. Tehát gumi van, ez csak pszichózis. Milyen pszichózis? Én ezt a reggeli krónikában elmondtam, a déli krónikában, esti krónikában, éjjel nincs krónika, csak azért nem mondtam el. És ott mit mondott el? Hogy miért... Az, hogy gumi van, csak nagyon sok helyre osztottuk szét. Tehát sok helyre kell menni. Na most, ez az úgynevezett hiány pszichózis. Ha nincs gumi, akkor hogy tudnánk ilyen sok helyre menni gumiért? Ha milyen gumira gondol? Ami az autóhoz kell. Ja, az autógumi az nem hozzám tartozik. Kérem szépen, a diák élelmezés körében kialakult egy mizéria. Az 1900... Magyarul is beszél egyébként? Nekem megvan az általános műveltségem, de azt, hogy mizéria, speciál nem tudom. Ilyen... Kétes üzelmek történtek a diákélelmezés körében, vagyis, hogy... Ja, hogy lopták a húst. Pontosan erről van szó. Kérem szépen, ez önhöz tartozik? Ez lényegileg én rám tartozik. Meg is felelek rá, kérem. Megmondom őszintén, nagyon sok húst én hoztam el. Saját... Ez nem egy vallomás, ez egy kötelességem volt. Mert? Kérem! A gyermek élelmezési vállalat konyháiba, tehát ami én alám tartozik, egyetlen egy húsmérgezés a gyerekről se tudunk. Olyan piti hús, se szalmonella, se. Ne beszéljünk egyszerre! A étszázát! Kritizálni, mindig oda jutni! Miért nem a szép dolgokat, a békét, a nyugalmat vettük már észre? De hát a gyerekek éhesek maradtak. Nem maradtak éhesek, rengeteg kenyeret kaptak. Édességet is kaptak. Mit? Cukros kenyeret. Az, hogyha... Hát ne haragudjon, ez tényleg... Nem haragszom, de azért ami sokat sok. Miért nem veszi észre a jó dolgokat? Mondja azt, hogy gúz, vagy valami. Ne haragudjon, engem nem azért állít, most ha önt idézzem. Ahonnan én jöttem, és engem bíztak meg a kérdésekkel, az ott azért... Hát én nem tudom maga honnan jött, de hogy hova megy, azt sejtem. Kérem, én a Népi Ellenőrzési Bizottság részét... Kivel akkor mondja... Igen, jó napot kívánok! Miért nem ezzel kezdte az elvtársnő? Vagy elvtársnő? Jó napot kívánok! Gizikém! Kávét, süteményt, Gizikét! Amikor a most következő közreműködő előtti konferencom készültem megfogalmazni, kikértem tanácsadóm Major Tamás véleményét. Furcsa módon azt mondta, hogy amikor idősebb és rangosabb valakit jelentek be, hagyjam el ezt az édeskés, álszent meghatódottságot, amit mindig gyakorlok ilyenkor, mert már annyi tisztelet dagad a keblemben, hogy a közönség az én nagyra becsülésemtől azonnal megutálja a színdelépőt. Úgyhogy legyek tárgyszerű, szikár, semleges, ha az illető, akit bejelentek, valóban rangos valaki, nincs szükség arra, hogy én menedzseljem. Most kérem, a most következő szerző és előadó lexikális adatai. 1910... 1910. október 7-én született Budapesten. Humorista, színműíró. Nevét a hétköznapi élet visszánságait gúnyoló szatirikus karcolata és aktuális témájú vígjátékai tették ismerté. 1945-től a Ludas Matyi című szatirikus hetilap szerkesztője, 56-tól főszerkesztője. Kétszeres József Attila, egyszeres nyugdíjas. Mindezt kiolvastam az Új Magyar Lexikon 6. kötetének 342. oldaláról, és aki a Tábez Dorzális, vagyis a hátgerincsorvadás, valamint Galaktikon Tabidze, szovjet grúz költő között foglal helyet, annak címszava Tabi László. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nem akarok ünneprontó lenni, mulassanak jól, nevessenek, tapsoljanak, de úgy érzem, hogy állampolgári kötelességemet teljesítem akkor, amikor felhívom szíves figyelmüket arra, hogy helyzet van. Milyen helyzet? Természetesen gazdasági helyzet. Milyen gazdasági helyzet? Természetesen nehéz gazdasági helyzet. Milyen nehéz gazdasági helyzet? Természetesen nagyon nehéz gazdasági helyzet. Erről nem szabad megfeledkezni. Nem itt és most, ebben a helyiségben van a nehéz gazdasági helyzet, hanem az egész országban, és ne higgyék, hogy miközben önök a szilveszteri kabaré mulatnak, a nehéz gazdasági helyzet szünetel. Hogy mióta van nehéz gazdasági helyzet, azt nem tudom, hogy meddig lesz nehéz gazdasági helyzet, azt mások sem tudják. De most van, az biztos. Nem kétlem, hogy tudnak róla önök is, hallják, olvassák, beszél róla a rádió és a televízió is. Én azonban, aki hivatásomnál fogva az élet ütőerén tartom a kezemet, a nehéz gazdasági helyzetet személyesen is tapasztalom. Találkoztam például a napokban a fogorvosommal. Már messziről láttam rajta, hogy rossz kedvű, arca gyűrött és gondterhelt. Kérdésemre, hogy mi bántja, elmondta, hogy a gazdasági helyzet nyomasztja. De nem elég, hogy nehéz a gazdasági helyzet, panaszolta. 2 hete hajszolok olasz csempét a most épülő rózsadombi villám fürdőszobájában. Borzasztó, hogy néha mennyire összejön minden. És roskatagon tovább botorkált. Másnap szembe jön velem régi ismerősöm, Szepet neki Gedeon, a jó nevű köművesmester. Szeme alatt sötét karikák, borotválatlan, a szeme könnyes. Mi a baj, mester? Kérdem tőle. Attól tartok, feleli, hogy a végén nem tudjuk megőrizni a fizetőképességünket. Emiatt emésztem magamat éjszakákon át, de ez még semmi. Hanem másfél órát álltam sorba az egyik áruházban, hogy 2 képmagnót vegyek darabját 60 000-ért, egyet nekem, egyet az unokámnak, és pont akkor fogyott el, amikor a pulthoz értem. Szörnyű, hogy milyen időket élünk, és azzal tovább tántorgott, nem lehetett szánalom nélkül nézni a szerencsétlen. Megyek be a belvárosba, látom, hogy egy üzlet előtt hosszú sor áll, és kit látok a sor végén ácsorogni? Méz Leót, aki a lakásomban szemben zöldséget és gyümölcsöt árul. Jó napot, Méz úr, mondom neki. Hát maga mire vár itt a sor végén? Kiderül, hogy aranyat akar venni, ha nem többet, legalább 1,5 kilót. Elcsukló hangon mondja, hogy már órák óta áll a sorban, amit még csak elviselne valahogyan, de amiatt, hogy a magyar ipar hatékonysága nem megfelelő, teljesen kétségbe van esve. És nem elég, hogy ilyen nehéz a gazdasági helyzet, zokogta, de lehet, hogy az eső is mindjárt esni fog. Rettenetesen nehéz időket élünk. Némán megszorítottam a kezét. Bízni kell, Méz úr, csak ennyit tudtam mondani, és adtam neki egy tiszta zsebkendőt, mert a magáét már telesírta. Sajnos még vannak, akiket egyáltalán nem foglalkoztat a nehéz gazdasági helyzet. Tegnap reggel találkoztam Schneider nénivel, teljes nevén özvegy Schneider Gusztávnéval, éppen az STK körzeti rendelőjéből jött, botra támaszkodva, de láthatóan vidáman. Vidáman egy ilyen gazdasági helyzetben. Kérdem tőle, mi újság van Schneider néni? Mit szól ehhez a nehéz gazdasági helyzethez? Engem ugyan nem érdekel, feleli ez az egyszerű, mondhatnám primitív asszony, nézze aranyoskám. Nekem van 2800 forint özvegyi nyugdíjam, a fiam Torontóban ügyvéd küld havonta 10 dollárt, az is 500 forint, van 3300 forintom havonta, abból nem könnyen, de megélek, mit érdekel engem a gazdasági helyzet? Örülök, hogy ilyen vidám a tekintete, Schneider néni, feleltem. Hogy ne lenne vidám, most jövök az STK-ból, képzelje aranyoskám, ilyen jók a leleteim már régen voltak. Helyzet van, hölgyeim és uraim, egy pillanatra se felejtsék. Most a mikroszkóp színpad két fiatal tagja következik. Közbiztonsági körképet fognak hallani. A közbiztonság a parlament ülésszakán is fő téma volt, legutóbbi ülésszakán. Úgyhogy most ezt a közbiztonsági körképet, vagyis hát egy ilyen sajátos kékfény mutat be önöknek, Markos, és tovább lehet menni a 80 forintos kérdésről. Jó estét kívánok! A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek. Erzsike. Hogy is becéznek a barátaid? Dizsike. Miért hívnak Dizsikének? Mert sokat jártam Dizsibe. Vagyis lemezlovas klubba. Nem, az a diszkó. Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz a kamerák, illetve a nézők felé fordulni? Nem. Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én sem vagyok egy matyóhímzés, de első kérdésem. A jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött. Az nagyon elküldött. Na, várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsike, most válaszolj, légy szíves. Előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj. Tehát az úgy volt, hogy én ücsörögtem a szobámba, a mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közébe, borél. Mikor mentél haza? Úgy 2,5 év múlva. Az anyuka az agódott, ugye? Nem, a mama az pipa volt. Igen, igen. Pipa volt, mert agódott. Nem azért, tehát nem volt otthon bor. A Rekettyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg? Az egy Soma. Nem, az a beceneve, hagyjuk a beceneveket. A rendes neve Rekettyés László. A Soma. Erzsike drága, egy malomban örlünk. Én nem dolgozom. A Soma az aluljáróba ment oda hozzád? Nem, az úgy volt, hogy átcsorogtam aluljáróba, Soma meg csak úgy odajött. És egyből azt javasolt, hogy menjetek fel a lakására. Nem, Soma ilyet nem mondott. Jó, rendben van, mit mondott a Soma? Azt mondta, menjünk fel a kíróra. Fölmentetek a lakására, és ekkor a Soma egyből erőszakoskodott veled? Nem, sajnos ezt nem. Erzsike drága, a Soma erőszakos volt? Nem, a Soma az történelem magyar szakos. Erzsike drága, figyelj rám, légy szíves. A Soma becsukta az ajtót, és utána rögtön mit csinált? Hát, Soma becsukta az ajtót, és utána rögtön már az előszobában elővette a lemezeit. És erre te? Erre nekem megtátva maradt a szám, mert én nem gondoltam volna, hogy a Somának ilyen szép nagy a lakás. Na ezek után, hogy mondjam, neked, hogy magyarázzam meg, szóval neked jóba kellett lenni a Somával, Erzsike, érted, mit mondok? Nem kellett vele jóba lenni. Szerencsét volt, mit kellett csinálni? Le kellett lefeküdni. Bementetek utána egy másik szobába, ott mi történt, Erzsike? Átmentünk a hátsó udvariba, és ott ugye diványon úgy témázgattunk. Igen, témázgattatok. Na ekkor volt az, hogy csöngettek. Akkor mi történt? Csöngettek, és akkor bejött a másik haverom. És ekkor jött a Tóth Imre? Ne, a Totya. Nem. A Tóth Imre. Hagyjuk a beceneveket, jött a Tóth Imre. Totya volt ott. Jött a Tóth Imre, és 51 fiatalember a galeriből, így nem volt? Nem volt. Nem volt 51. Jó, nem volt 51, bocsáss meg, hányan voltak? 97-en. Ezzel a 97 fiatalemberrel neked mind jóba kellett lenni? Nem kellett minden jóba lenni, de hát azért lefeküdtem velük, hogy ne unatkozzanak. Erzsike, ugye ez egy igen nagy sok hatás volt? Igen, nagyon sok hatás alatt volt. Egy utolsó kérdésem van, azt hiszem, egy egész ország kétségbe esetten kérdezi, hogy kiskorú létedre ez a 97 fiatalember. Ez szóval emberileg, lelkileg, fizikailag, testileg, agyilag ez egy borzalom. Erzsike, szörnyűség. Hát hogy bírtad ezt végigcsinálni? Hát úgy, hogy imádok kefélni. És uraim, az iméntiekben megismerkedhetek Erzsikével, a fiatalkorú bűnözővel, azonban ahhoz, hogy jobban megértsük a fiatalkorúak lelkét, figyelembe kéne venni egy-két igen lényeges momentumot. Ezek közül szerintem a legfontosabb a család. A családban felgyülemlett bűnözési hajlam, avagy miként hat egyik generáció a másikra a bűnözés felé vezető rögös út kiépítésében. Ehhez jobb példát sem találhattunk volna, mint Erzsike nagypapáját. Ezt az idős embert a saját butasága vitte a bűnbe, idősebb Kisnagy Ferenc. Feri bácsi, egyetlen dolgot szeretnék rögtön itt az elején elmondani. Rögtön az elején én is el szeretnék egy dolgot mondani, kérem. Én Livornónál légnyomást kaptam, kérem. Velem jó hangosan beszéljen, mert rövidlátó vagyok. Feri bácsi! Nem hülye vagyok, hanem rövidlátó. Feri bácsi, az egész esemény úgy kezdődött, hogy ki jött a gyárból. Én kérem. Ezt mondom, hogy maga jött ki a gyárból. Nem maga, én jöttem ki a gyárból. Feri bácsi, ki jött a gyárból, de lényegében már a gyárban, sőt, jobban mondva a műhelyben, magánál volt ez a bizonyos lábban. Nem a műhelyben volt, kérem szépen, hanem a gyárban. Feri bácsi, a gyárban van a műhely, és a műhelyben volt maga. Ez nekem így bonyolult, kérem. Gyárban volt, ott volt, az biztos, kérem. Jó, a lényeg az, hogy ott volt a gyárban, magánál ez a lámpa. Na most ezt hová rejtette el? Hát azt rögtön be tudtam tenni a hátulsó részben levő falsebembe, kérem. A lámpát? A lámpát. Akkor a lámpát? Akkor a lámpát, kérem. Feri bácsi, egy petróleum lámpa nem fér bele a falsebébe. Nem volt benne petróleum, kérem szépen. Összehajtogattam és belegyömködtem a zsebembe. Jó, Feri bácsi, tehát elrejtette a lámpát, és ezek után ugye elhagyta a portát. Nem, először az asszonyt 34-ben. Bejött nekem ott, hogy menjek ki ma 6 órakor, olyan hideg volt, dehogy meg én mondom meg, hogy hova megyek, nézd oda. Feri bácsi, oda jön nekem 6 órakor. Lényeg az, hogy elhagyta a portát. Na most az, hogy a lámpa magánál volt, ezt a portás nem vette észre? Dehogy nem, kérem, nem hülye, az rögtön észrevette. És nem szólt egy szót sem. A gyárba szót sem szólt, kérem. Ez hogy lehet? Én vagyok a portás. Jó. A lényeg az, hogy ezek után vittem még ki valamit a gyárból. Kérem szépen, ki kellett még vinnem a nagy asztalt is. Nagy asztalt? Igen, kérem. Azt miért? Mert rajta hagytam a lámpát. Feri bácsi, úgy értettem, hogy vitt még ki magával valamit? A kisunokámat János hegyre, mert szamár füle volt, kérem. Szamár köhögés. Az se rossz, ennek füle volt, még nyerített is, ne viratkozni. Na jó, Feri bácsi, miért maga vitte ki a gyereket? Azért, mert a fiam nem ért rá, mert tényleges idején szolgált, a gyerek katona volt, kérem. Azért. Katona a fia, hát ez egy becsület. Az nagyon cselekmény. Gyönyörű dolog, kérem. Hol szépen. Volt katona? Dél-Afrikában, kérem. És ott mit csinál? Félt, kérem. Félt? Mit kérem? Saját árnyékától, mert az is fekete tud gyorsan. A lényeg az, hogy ezek után hazament. Hazament. Otthon volt. Volt még magán kívül valaki? Igen, kérem, az üzemmérnök az magán kívül volt. Elvittem a lámpát meg az asztalt. Igen, de én úgy gondoltam, hogy egyedül aludt aznap éjjel. Nem, kérem, a lámpával, az is ott volt. Feri bácsi, felejts el a lámpát, jó? Dehogy is, kérem, nekem a kisgyermekkorom óta az volt az álomképem, hogy egy lámpa szeretnék lenni, kérem. Lámpa? Lámpa. Milyen lámpa? Álló lámpa, kérem. Feri bácsi, ne haragudjon, volt valakinek még a családból ez a lámpakomplexus? Ez a hátsó tudatalatti ényében, hogy... Ja, hogy nem normális, kérem? Igen, igen. Hát az unoka nővérem sokáig lámpa volt a Rákóczi téren, kérem. Milyen lámpa? Piros. És ne haragudjon, mi történt az unoka nővér? Kiégett. Hagyjuk. A lényeg az, tehát, hogy ezek után az éjszaka kellős közepén beállított a szomszéd. Beállított, kérem. Maguk elkezdtek italozni. Az elején még békésen italozgattak, békésen aztán ekkor történt ez a veszekedés. Veszekedés nem volt, kérem, én rögtön pofán vágtam, ott nem volt. Veszekedés nem volt, kérem. Feri bácsi, veszekedtek. Mikor kezdtek el veszekedni? Nászék, sokan. Hát, begyült nekem egyszer a pendelyben megint, hogy így, meg úgy, meg amúgy, mondom, az anyár úgy is, hogy hányszor, meg egyszer. Mondom, azt én mondom meg, hogy hányszor, mióként tenyé és csődör, vagy mert úgy. Hozzá nekem vitatkozni. Feri bácsi. Ha hogy jön ahhoz, kérem? Feri bácsi. Pap előtt megmondtam neki, elveszlek, de pofa, behassza, nem szórakozom. Feri bácsi, figyeljen ide. Én úgy gondoltam, hogy a szomszéddal veszett össze. Szomszéddal. Igaz? Na most az egész úgy történt, hogy maguk elkezdtek veszekedni, de mind vesztek össze. A verandán ott álltunk, az puf, kapott egy pofot. Nem vártam meg, míg bejönni, rögtön a verandán. Nekem úgy valahogy, mi volt a veszekedés tárgya? A lámpa, kérem. A lámpa. Igen, ekkor történt az, hogy maga kiszaladt, és egyszer csak meggyulladt a szomszéd háza. Nem igaz, kérem, én nem szaladtam ki. Szép lassan mentem, azt égett az egész falu, az biztos. Szaladgálni nem szoktam. Nehogy már azt mondja, hogy csak úgy hip-hop, úgy meggyullad se a hip-hop, falu. Se hip-hop, se klikklutty, ott nem volt, kérem, ott olyan tűz volt, hogy ihajott, arra szól nem volt. Feri bácsi, figyeljen ide. Ekkor maga még egyszer kiszaladt, és most már a volt feleségét, a Boriskát, azt gyújtotta meg. Ezt miért csinálta? Sőt, nem is először, mert először 1944. novemberében gyújtotta meg a Boriskát. Ezt miért csinálta? Ezt most nekem muszáj elmondani? Muszáj, igen. Maga akarta. Kérem szépen, 1944. november 29-én gyújtottam meg először Boriskát. Akkor nekem még volt egy ilyen fekete egyenruhám. Igen, meg még Árpád Csáv is volt az oldalán itt a karjában, ugye? Volt. De akkor én még fiatal voltam, azt ki tudtam magam húzni, tudja? Csak később a bíróságon nem tudtam magam kihúzni, már sehogy sem. Odaálltam a Boriska elé, fény lett a tizmám, kegyetlenül mondom, az anyád úristenit, mert így szoktam őt szólítani. Mondom, az anyád úristenit, hogy tetszem így neked, mi? Azt mondja erre, hogy rohadt fasiszta. Na mondom, már égett is nem szórakoztam. Ezért meggyújtott. Meg az anyja úristen, ezért mond nekem, mikor olyan szép fényes tizmám volt. Na de hát... Úgy éget, hogyha nem jönnek az oroszok, még majd füstölök az anya úristen. Feri bácsi, és amikor most utoljára meggyújtott a másodszor, akkor ezt miért csinálta? Azért, mert annak volt, kérem, oka. Mert átjött a szomszédból a Szalóczi Pista, aki nekem szakaszparasokon volt Livornónál, átjött nekem a Szalóczi Pista, azt mondja nekem, hogy megállunk ott, azt mondja. Te Feri, oda néz. Hát ez egy égetni való, én már gyújtottam is meg az anya úristen. Szórakozom én vele. Ezért meggyújtottam. Meg az anyja úr is, hogy a Szalóczi mondja, szakaszparancsokon volt. Parancsot nem szabad megtakadni, mert csak szaporodik, kérem szépen. De értse meg, hát ezért, hogyha valamit mond magának a Szalóczi, azt megcsinálja. Szalóczi szakaszparancsokon azt mondja, kenjem a falra, azt is megteszem, kérem. A parancs, az parancs, kérem. Ez borzasztó. Hát, hogyha azt mondja, hogy ugorjon bele a hútba, akkor maga beleugrik. Tavaly kétszer húztak ki onnan. Ez egy borzasztó nagy bűncselekmény. Maga már egyszer ezért börtönben volt. Most is be fogják zárni a börtönbe. Kisunokája az Erzsike is börtönben van. Lámpát is bezárták egy szekrénybe, kérem. Feri bácsi, ez egy borzasztó dolog, nem érti? Most is börtönben lesz. Hát az egész életét ott tölti le. Hát egyáltalán mire számít még maga? A 40 évfordulós amnestiára. A most következő percekben a Defekt együttes zenés, epés grammáit hallhatják. Az együttes két fiatal tagja, Rácz Mihály, Markos Zoltán. Első epés gramma. Ó, mi sok szép windsurf van az Balaton, de nyugat-német merciál az udvarunk, kolbász a kerítés, a sok szomszéd átnéz, irücske, hozzánk jönnek vásárolni fél pénzzel, hadonásznak, mutogatnak két kézzel. Lengyel mondja zlotty, zlotty, német mondja cimberfrej, bulgár mondja intrazmas, adcsem mondja nekorun, osztrák mondja cb-brék, jugo mondja tiszta szesz, román mondja kitrákony, szovjet mondja. I'll let if you Moszkvics a réte, ebből kérünk 8000-et a héten. Dulli, dull a tász évben, dulli, dull nincs a héten. Lajla, lajla, lajla. Második epés gramma. Kedves közönségünk, és most tessenek szíves lenni meghallgatni egy magyar autópiaci, autókupeces, kipufogós, átvágós. Volt egy ember, nagy bajuszos, mit csinált, elment a selkúthoz. Teli tankkal, volgájában, elindult az autópiac irányában. Sikate, lata, sikate, lata! Nem kell nékem a volgája, de sika, mert csak a benzint az napálja. De nekem a fél éve sikáda, a volgáda meg tekölt rá a gatyáda. Ez az üzlet nagyon kényes, nincs az autóm 3 éves, kihoztak egy rendelletet, autót tőled nem vehetek. Legyél már egy kicsit bátor, add át nekem barátságból, és attól ne rezelj be, ha eladod, nem írják a nevemre. Használt autót ne add el a Merkurnak, ne félj attól, hogy én téged átverlek. Harmadik epés gramma. Most egy borzasztó nagy igazságot mondok önöknek, mégpedig azt, hogy kékre van a rendőrautó festve. Illetve létszett, hagyd abba ezt a marhaságot, ne akart becsapni a kedves rádióhallgatókat, a kedves közönséget. Miért csapnám be? Kék a rendőrautó, nem? Nem, nem minden rendőrautó van kékre festve. Ideség. Van pöttyös. Nem, ide. Önök szerint például a trafipax az milyen színű? Tessék mondani, milyen színű? Na most én mondok egy nagyon nagy igazságot, tessenek szíves lenni ide figyelni. Eden megismerni az autót cifra állásáról. Rafináltan felnyitott csomagtartójáról. Hely, villognak a szemben, jövők véga mutogatnak. Nem tudják, hogy újabb van, már szemből is lekapnak. Rendőr bácsi, a teherautó mellett hallgató, törzseltársnak mit is mondható, hogy kinek meg hova viszem én a soderet. elmondani nem merem. Hull az elsárgult menetlevél, jaj, nehogy feljelentsezél. A bírságot lerovom, de hadd menjek már, mert van még öt-hat fuvarom. Negyedik epizódban. Egész nap szabálunk a strandon, eszük a hurkát és a sült hegget. Az eladó bácsi minket hülyének nézeget. Mondott egy árat, tátjuk a szánkat, megkérjük tőle. Mit sütsz, kis iparos? Borsos áru, hús sütsz, kis iparos? Az ABC raktárában néha bizony betérek, lóvét nyomok a markába az eladó legénynek. A hentestől bőrös vizsli a bevőnek nem marad, zöldségesnél van a gesli és a hurkán megtagad. Nem jár itt már senkinek soha el a szája, minden percben valakinek nyílik a pukszája. Megy a közös vándorútra, az állami raktárból a maszek kultra. A maszeknál nincs hiányzik, nála van, mi a közösből épp hiányzik. Kérem, Bodrogi Gyulának néhány évvel ezelőtt, most 13 éves a fia, tehát 7 évvel ezelőtt első osztályos volt a fia. Ezt ő számította ki. Ugyanis Gyulánk alaposan megtanult ez alatt a 7 év alatt a matematikát. Ennek a rádió kabaréban is több tanújelét adta. Később annyira megtanult számolni, hogy már vele is számoltak, és kinevezték színházigazgatónak. Ő volt az első, aki színházigazgatóink között bevezette a differenciált bérezést. Körülbelül úgy néz ki, hogy amelyik színész nagy szerepet játszik, az többet kap, amelyik színész kis szerepet játszik, az kevesebbet kap, amelyik színész akár kicsi, akár nagy szerepet játszik, de remekül, parádésan, azt megtapsolja a közönség. Bócz Imre írásával következik tehát számtalan és számos kabarészám sikeres előadója, Bodrogi Gyula. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, azt hiszem, abban egyet értetünk, hogy itt nálunk mostanában minden azért történik, hogy nekünk könnyebb legyen. Ez néha megnehezíti a helyzetünket. De mindez semmi ahhoz képest, amennyivel egyre könnyebb. Mert miről is van szó? Tulajdonképpen mindenről. Itt van például a tanulás. Mit küzdöttünk azért, hogy mindenki tanulhasson? Hát hittük volna valaha, hogy eljön az idő, amikor végre megint nem tanulhat mindenki. Azelőtt régen csak azt tanulhatott, akinek pénze volt. Ma már az sem mindig. Ma már nem elég, ha valakinek pénze van. Még az sem, ha esze van. Szerencse is kell hozzá. Mennyivel könnyebb így. Manapság, ha egy gyerek nem kerül be az egyetemre, nem azt mondjuk rá, hogy hülye, hanem azt, hogy pekkes. Hát nem sokkal könnyebb. Vagy itt van az utazás. Azelőtt még nagyon régen szinte lehetetlen volt külföldre utazni. Aztán már jobban lehetett. Később még jobban. De mi minden kellett hozzá? Útlevél kérőlap. Kitölteni, beadni, várni, várni. Elutasítják, fellebezni, megint beadni, megint várni, és így tovább. Manapság az ember kivált egy egész világra szóló útlevelet, aztán hazaviszi. És kész. És ha éppen utazni akar, hát vesz egy útlevélkérő lapot. Kitölti, beadja, vár. Ha elutasítják, fellebez, újra beadja. Újra vár, és így tovább. Hogy miért könnyebb most, megmondom. Mert már megszoktuk. Nem is esne jól másképp. Na de ami alapvetően könnyebb lett, az a valuta. kérem emlékezzenek, hogy mit rettegtünk össze annak idején, ha volt otthon néhány dollárunk. Kaptunk a nagybácsinktól, vagy kisegítettünk forinttal egy-egy megszorult turistát a Balatonnál, vagy valamelyik szálloda előtt. Istenem, mennyi félelem, mennyi reszketés. Ez ma már a múlté. Ma már mindenki tarthat otthon valutát. Bármilyen külföldi pénzt. Van ugyan még egy pici megkötés, de az már szinte semmi. A külföldi pénz értéke nem haladhatja meg a 2000 forintot. Nekem ez az új rendelkezés nagyon megkönnyítette a dolgomat, mert kaptam a Los Angeles-i unokatestvéremtől 50 dollárt. Megnéztem a dollár árfolyamát, 36,80, 1840 forint, benne vagyok a keretbe, gondoltam, és betettem a fiókba az 50-est. Az egy kicsit váratlanul ért, hogy a dollár emelkedni kezdett, és elérte a 40 forint 16 fillért. Ettől ideges is lettem, mert 7 forint 80-ra túlléptem a keretet. De szerencsére a szerencse mellém szegődött, mert éppen akkor egy svájci ismerősöm jött látogatóba, aki gyorsan megkértem, hogy váltsa be a dolláromat. Kaptam érte 111 svájci frankot. Elmentem a Konzumba, egy frankért vettem rágógumit. És ha megmaradt 110 frankom, mindössze 1994 forintot ért. Na, gondoltam, így most már rendben is van a dolog. Rendben is lett volna, a fene egye meg, de az a nyavajás frank is emelkedni kezdett. 19,6-ra ment fel. Már megint 97 forinttal lett több a megengedettnél. A guta kerülgetett. Mit tehettem? Mentem a Konzumba. 6 frankért vettem újabb rágógumikat. Most már nagyon reméltem, hogy nyugtom lesz. De nem lett, mert a frank tovább emelkedett. Na, gyerünk a Konzumba. 2 frankért újabb rágógumikat kérek. Képzeljék el a helyzetemet. Egyre kevesebb a pénzem, és egyre több a rágógumi. És a franknak még ez sem volt elég. Túllépte a bűvös 20 forintos határt is. Ültem a rágógumiaim között, és sírtam. Még szerencs, hogy a szomszédomba jött egy rokon az NSK-ból. Megkértem, hogy válts át a frankomat márkára. Ő erre nagyon kedvesen azt mondta, hogy úgy tudja, hogy a márka esni fog. Örömömbe adtam neki egy puszit, meg 2 rágógumit. Szegény azt hitte, megbolondultam. De azért adott 117 márka 80 pfenninget. Kicsit számoltam, azt 1,80-ért vettem újra rágógumit. Ha a márka esni fog, gondoltam, akkor sokáig nyugtom lesz. De a márka fütyült az előrejelzésre, és nemhogy nem esett, de rohamosan emelkedett. 2 dolog között választhattam. Vagy a börtön, vagy a rágógumi. A rágó mellett döntöttem, annak ellenére, hogy amikor beléptem a Konzumba, az eladók nem azt kérdezték, hogy mit szeretnék, hanem csak azt, hogy mennyi. És úgy röhögtek, hogy alig tudtak kimászni a pult alól. De én nem adtam föl. Ha ez az ország éjt-nappal lát ezt azért, hogy nekem könnyebb legyen, akkor nekem könnyebb is lesz. Akik ezt a rendelkezést hozták, igazán nem tehetnek arról, hogy a nemzetközi valuta árfolyamok állandóan ingadoznak. Biztos voltam benne, hogy megtalálom a dolog nyitját. 4 álmatlan éjszakán át tanulmányoztam 5 évre visszamenően a valuta árfolyamokat, míg végre rájöttem a megoldásra. Abba hagytam a rágógumi beszerzést, és a megmaradt külföldi pénzemen rubelt vásároltam, azóta nyugodt vagyok. A kedves hallgatók között bizonyára nagyon sokan vannak, akik régebbi műsorainkban rendre hallgathattak úgynevezett villámtréfákat. Ezeket a villámtréfákat annak idején sokan játszották. Ezúttal van nekünk egy olyan egyedülálló személyünk, aki egyedülállóan egyedül adja elő ezeket a villámtréfákat. Pontosabban vicceket mesél. Persze ez nem volna elég, mert vicceket mesélni hát sokan tudnak. De olyan, aki ezeket a vicceket és a poénokat valamire alkalmazni is tudja, hát olyan már kevesebb van. Ezen kevesek egyike az a személy, akivel most Selmeci Tibor beszélget. Kedves hallgatóink! Valamennyünket izgat a tájékoztatás, a sajtó, a rádió, de legeslegjobban a televízió. Magam is mindig kíváncsi voltam, milyen érzés lehet a televízióban dolgozni, ott élni a hírek oroszlán barlangjában, vagy ahogy az egyik tévéműsorban mondták, a műsorok boszorkány konyhájában. Ki mástól kaphatnék választ, mint a magyar televízió egyik legismertebb személyiségétől, Antal Imrétől. Tisztelettel köszöntelek, és engedd meg, hogy először is gratuláljak. Úgy hallottam, hogy az idei éved nagyszerűen sikerült. Te, valóban az idén sikeres évem volt. Három dolognak örülhettem igazán tiszta szívből. Milyen három dolognak? Nézd, az egyik az volt, hogy 27 éves lett a zongorista diplomám. Másik? A másik, hogy hát nem akarok dicsekedni, de az idén, hát Erkel díjat kaptam. Hát ott mindenki örül neki, és miért kaptad az Erkel díjat? Hát nyilván azért, mert abba hagytam a zongorázást. Na és mi volt a harmadik nagy örömöd? Harmadik te, hogy az idén nem én vezetem a szilveszteri műsort a televízióban. Látod, a közönség is örül neki. No, Imre, az az igazság, én nagyon jól tudom, hogy neked ez fáj. Dehogy fáj, őszintén mondom, hogy nagyon-nagyon örülök. Na de most volt más is, aminek igazán örültél. Emlékszem arra a tortára. Na, én nagyon szeretem a tortát. Igen, és hogy a fejeden szétkenték. Na, gyönyörű dolog volt. Na most egyet árul meg, hogy milyen torta volt ez? Valami közéletű töltésű torta, vagy valami magánjellegű? Az a sok meggy a szemed alatt. Látod, milyen szamárságokat kellett? Persze, hogy közéleti töltetű volt a torta. Éppen a meggy jelzi. Hát például tudod te egész biztosan, hogy mondjuk a tévénél ki az, aki megy, és ki az, aki nem megy? Akármennyire is panaszkodsz, egyszerűen nem hiszem el, hogy te annak örülsz, hogy kimaradtál az idei tévészilveszterből. Hát te imádod az egyenes adásokat. Így van, te. Hallatlanul izgalmas, annyi faktorból tevődik egy ilyen össze. Például imádom, ha mondjuk elromlik a kamera, vagy fölrobban a reflektor, vagy megnémul a mikrofon, vagy mondjuk meghal a beszélgető partner. Jaj. Hogy vagy, Tiborkám? Na mindegy, de el kell, hogy mondjam neked, hogy múltkor a fene evett az irigységtől, amikor a híradóban láttam a holland televízió egyik egyenes adását, ahol két politikus pofoszkodott, te. Ha egyszerűen ki tudnék fogni egy olyan külpolitikai adást, ahol mondjuk Avar János és Réti Ervin ölre megy, mondjuk a bolgár helyzet miatt. Képzeld el. Na és a juhász előtt helyzetében mit tettél volna annál az űrzavaros adásnál? Te, én nem kínlódtam volna. Hát ilyenkor azt kell mondani, hogy kedves nézőink, képhiba, hanghiba, addig nézzék meg a Kátya nem hátrál című lélektani drámát. Hát tényleg egy ilyen egyenes adásban rengeteg hiba lehet, elcsúszhat mindenféle dolog. Mi az, ami kapaszkodó, az átvitt értelme, valami fogódzó egy ilyen műsorban? Tehát nem nagyon van, hát mondjuk annyi minden esetre talán igen, mint egy ejtőernyősnek maga az ejtőernyő. Nem tudom, ismered a történetet, hogy az újoncot kiképezik ejtőernyősnek. Elmagyarázzák, hogy megadott magasságon ki kell ugrani, számoljon 10-ig, itt van egy piros zsinór, húzza meg arra, az ejtőernyő kinyílik. Ha történetesen nem nyílnak ki, mert egy új magyar ejtőernyőről van szó, nagy baj nincsen, mert itt van egy fehér zsinór, azt meghúz arra, egész biztosan kinyílik. Ha mondjuk még arra sem nyílnak ki, de ez nem valószínű, de mégis, itt van egy zöld zsinór, meghúzza arra, egész biztos kinyílik. Fölviszik az újoncot, kiugrik, számon 1, 2, 8, 9, 10, meghúzza a piros zsinót, leszakad. Rémülten keresi a fehéret, leszakad. Zöld zsinór, leszakad. Nincs mit tenni, zuhan, lobog a haja, meglátja, hogy mellette repül a legjobb barátja, oda is ordít neki, hogy de jó, hogy látlak, édes egykomám, mondd már, mi a fenét kell csinálni ezzel a vatakkal itt a hátamon? Hát mit tudom én alulról jövök a lőszerraktárból. A repülésről jut eszembe, maradjunk a televíziónál. Elég régen dolgozol már a Szabadságtéren. Hány elnököt szolgáltál? Te, 3 elnököt és 6 elnök helyettest. És hogy vagy megelégedve a fizetéseddel? Nézd, őszintén meg kell neked mondanom, hogy a televízióban 2 vagyunk megelégedve a fizetéssel, igen. Az elnök és én. Igen, én meg vagyok elégedve az elnökével, ő meg sajnos az enyémmel. áruld már el nekünk, hogy hogyan lehet bejutni a televízióba. Hát ne szamárk, hogy belépővel. Oda mégis és a bejáratnál bemutatod a portásnak két pász, ennyi. Portásnak? Jaj, hát nagyon fontos ember, nem tudom, ismerd-e a történetet, hogy az éjjeli őr elkésik a munkahelyéről. A főnöke nekiugrik, lekapja a 10 körmér, hogy nem szégyeli magát így elkésni. Hát elnézést kérek, kicsit elaludtam. Elaludt, na szépen vagyunk. Volt maga katona? Igen, én voltam. Na, és mit mondtak magának, amikor reggel elkésett a névsorolvasásnál? Azt mondták, hogy tábornok úrnak alázatosan jelentem, az ezred felsorakozott. De én nem úgy értettem, hogy portáson keresztül hogy lehet bejutni a televízióba, mert dolgozni hogy lehet bejutni. Protekcióval na, esetleg? Ugyan, protekció, ma már nem egy semmire protekció, mert tudni kell. Mit kell tudni? Hogy ki kicsoda. De tényleg nem kell protekció? De nem, protekció ugyan már. Mondom, azzal már semmire nem lehet menni. Nem tudom, ismered-e a történetet, hogy három egyetemista fölvételizik. Az elsőnek óriási protekciója van, a másodiknak jó protekciója van, a harmadiknak nincs protekciója. Jön az óriási protekcióval rendelkező, kérdi tőle a vizsgáztató, hogy kérem, meg tudnám mondani, mikor ért véget a második világháború? Hát kérem szépen, ha így az értesüléseim helytállóak, hát valamikor a 40-es évek közepén, tehát éppen 45-ben, kiváló, föl van véve. Jön a következő, a jó protekcióval rendelkező, a kérdés ugyanaz. Meg tudnám mondani, mikor ért véget a második világháború? Hát, hogy ne kérem, 1945-ben. Jó, de kicsit közelebbről. Hát valamikor tavasszal, talán májusban, nagyon jó, föl van véve.